Dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 19 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rząd zorganizuje referendum w sprawie paktu migracyjnego, zapowiada to premier. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna swoje spotkanie z polskimi ambasadorami, żeby porozmawiać o priorytetach polskiej dyplomacji. Szef NATO na lipcowym szczycie w Wilnie: nie będzie zaproszenia dla Ukrainy do sojuszu, mówi Stoltenberg. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w TVP Info, że rząd zorganizuje referendum w sprawie paktu migracyjnego. Jak powiedział, polityka Unii Europejskiej jest błędna i Polska nie zgadza się z nią, a suwerenne państwa powinny same decydować o tym, dla kogo otwierają swoje granice. My chcemy, żeby Polska była bezpieczna, podkreślił szef polskiego rządu. Chcemy zdecydowanie, aby to bezpieczeństwo polskie było dalej w naszych rękach, a nie żeby mogło być naruszone przez jakieś szalone pomysły eurokratów. Referendum jest bardzo dobrym zaczynem do tego, aby dyskusja rozgorzała tutaj w kraju i oczywiście to jest bardzo ważne, aby Polacy zdali sobie sprawę z tego, jakie ryzyka, jakie zagrożenia niesie ze sobą taka niekontrolowana migracja. W Brukseli za niecałe 2 tygodnie będę bardzo ostro i bardzo jednoznacznie również w tej kwestii się wypowiadał. Szef rządu powiedział też, że przeprowadzenie referendum w sprawie relokacji migrantów razem z wyborami parlamentarnymi to dobry pomysł. Przy niewielkich zmianach legislacyjnych będzie można przeprowadzić głosowanie w tym samym dniu, stwierdził. Organizację referendum w sprawie relokacji migrantów zapowiedział wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W Warszawie rozpoczyna się właśnie spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z polskimi ambasadorami. Do stolicy przyjechało ponad 100 dyplomatów, którzy na co dzień reprezentują Polskę poza jej granicami. Ambasadorowie dyskutują z przedstawicielami władz o najważniejszych zadaniach polskiej dyplomacji. Wcześniej rozmawiali z premierem Mateuszem Morawieckim. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Karolu, co szef rządu mówił o zadaniach dla polskiej dyplomacji? Według premiera najważniejsze zadanie to nagłaśnianie naszej narracji o wojnie na Ukrainie. Według szefa rządu oprócz nowych zagrożeń pojawiają się również szanse dla Polski na budowanie silniejszej pozycji w Europie i na świecie. Mateusz Morawiecki dodał też, że polscy dyplomaci w Unii Europejskiej mają inne zadanie. To budowanie koalicji przeciwko centralizacji Unii oraz tworzeniu hegemonii dwóch największych państw. Są kraje członkowskie, które tak naprawdę myślą podobnie do nas, ale boją się głośno o tym powiedzieć. Polscy ambasadorowie na całym świecie powinni też walczyć o nowe inwestycje dla Polski i budować dobrą współpracę z Polonią, dodał premier. A relacjonował Karol Surówka. Ukraina nie zostanie zaproszona do Sojuszu Północnoatlantyckiego na lipcowym szczycie w Wilnie, poinformował podczas swojej wizyty w Berlinie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Dodał jednak, że zachodni partnerzy będą dalej dyskutować o sposobach przybliżenia jej do sojuszu. Sekretarz generalny NATO wskazał na konieczność utworzenia odpowiednich struktur, które zapewniłyby Ukrainie bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Wyraził przekonanie, że Niemcy odegrają w tym kontekście istotną rolę. Według niego już teraz znajdują się w ścisłej czołówce liderów wsparcia dla Kijowa. Norweski polityk mówił też, że nie ma szans na zamrożenie konfliktu na warunkach Kremla. Kanclerz Olaf Scholz zaznaczył z kolei, że Niemcy wywiązują się ze swoich zobowiązań w ramach NATO. Przypomniał o trwających do końca tygodnia ćwiczeniach lotniczych Air Defender 23 z udziałem 250 samolotów z 30 państw sojuszniczych. Polska Agencja Kosmiczna w ramach misji Artemis chce wysłać na Księżyc instrument badawczy, a następnie samodzielnie skonstruować sondę, która będzie prowadzić badania z orbity ziemskiego satelity. A w Gdańsku rozpoczęło się spotkanie sygnatariuszy deklaracji Artemis Accords określającej zasady współpracy międzynarodowej w eksploracji kosmosu, w szczególności w ramach organizowanego przez NASA programu księżycowego. Gospodarzem i organizatorem 3-dniowych obrad jest Polska Agencja Kosmiczna, mówi prezes agencji profesor Grzegorz Wrochna. W ramach misji Artemis chcielibyśmy wysłać instrument badawczy, który astronauci zawiozą na Księżyc, bo taki konkurs niedawno ogłosiła NASA. Nie zdążymy już na misję Artemis 3, która ma lecieć pod koniec 2025 roku, ale chcemy coś przygotować na misję Artemis 4, czyli rok 2027. Pierwsza misja załogowa Artemis 2, w której astronauci okrążą Księżyc, wystartuje w grudniu 2024 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. do końca dnia, ale nie tylko, także nocą w miarę pogodnie, tylko miejscami może przelotnie padać niewykluczone burze, a na termometrach tej nocy od 10 stopni w rejonach podgórskich, na wschodzie 13, na zachodzie do 17 stopni. No i nad ranem też uważajmy, głównie na wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro w ciągu dnia słonecznie, choć nie przez cały dzień. Po południu zacznie się chmurzyć, na krańcach zachodnich i wschodnich przelotnie popada deszcz, ale to nie wszystko, możliwe również burze z gradem. Jutro pogoda dynamiczna, wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz na wschodzie do 65, na zachodzie porywisty do 80 km na godzinę. No i jeszcze cieplej niż dziś, od 19 stopni na Półwyspie Helskim, na Suwalszczyźnie 22, w centrum koło 27, a na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie nawet do 31 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. O tych upałach jeszcze będziemy mówić. Mówimy także o miłośnikach jakże pięknych, małych, wspaniałych aut. I o tym zadowoleniu właścicieli będzie za chwilę. Zdaje się, że chyba nie wszyscy są zadowoleni. Też miałem okazję, dwie trasy zrobiłem z Kolonii, z Niemiec do Polski i z powrotem. W sumie 4 razy. Powiedziałem, w życiu takiego samochodu nie chcę mieć. Mam 1,95 m wzrostu, także wie pan. Jak biegi wrzucałem, jedynkę szczególnie, to musiałem kolano odsuwać, bo akurat pod kolanem miałem drążek miany biegu. Kto jeździł maluchem, ten się uśmiechnął teraz. Tak, rzeczywiście, choć znam patent tych, którzy, no nie wiem, czy przy 195 centymetrach wzrostu, ale tak jeszcze bliżej 200 i więcej centymetrów, to wyjmowali fotel kierowcy i próbowali jakoś tam na tylnym. No jakoś to działało, jakoś to działało. Taki troszkę bolid się robił. O miłośnikach maluszków jeszcze dziś w audycji popołudniowej. Prawie 7 minut po godzinie 17. Hej! Wyszedł ja se łąskę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nabierała jagod dwa, poczęła siódka czyna, dom ci jagódce z Bodecka. Jak mówimy dziś w prognozach pogody, jutro w wielu regionach temperatura może wzrosnąć do 31, lokalnie 32 stopni Celsjusza. Czeka nas kilka dni bardzo gorących, upalnych, no ale też, jak mówimy, nie ominą nas burze, co potwierdza Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl. Skąd te upały do Polski? No bo napływ powietrza zwrotnikowego z południowego zachodu. Już dzisiaj zaczyna docierać na dzielnice zachodnie to rozgrzane, gorące powietrze zwrotnikowe. Dzięki temu te termometry mogą tam w województwie lubuskim, na Dolnym Śląsku pokazać 30 stopni. Najcieplej będzie właśnie w pasie województw zachodnich, południowo-zachodnich, gdzie temperatura może sięgać nawet 32-33 stopni. Uwielbiam w taką pogodę jeździć rowerem, bo to też ochładza powiew powietrze. Pogoda? Bardzo w porządku dzisiaj. Można pójść na piknik, pograć w piłkę. A ja bardzo lubię upały, uwielbiam. Trzeba używać filtrów 50, trzeba pić dużo wody i nie wychodzić w godzinach podobno 11-15. Ja właśnie od lekarza wyszłam i pogoda nie sprzyja, widzi pani. Dzisiaj właśnie sobie źle poradziłam, bo nie wzięłam picia ze sobą. Mateusz Mitura, jestem młodszym asystentem w pracowni ratownictwa medycznego CSM Uniwersytetu Medycznego Lublin. Nawadnianie organizmu jest tutaj kluczowe, ale oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby odpowiednio się ubierać podczas wychodzenia w miejsca narażone na słońce. Oczywiście coś przewiewnego, nakrycie głowy jest kluczowe. Jasne kolory, oczywiście, najlepiej białe, przewiewne, jedwab, inne materiały. Nie ubieramy się w jakieś takie sztuczne materiały, żebyśmy się też nie gotowali, żeby ta wymiana tutaj była na wysokim poziomie. Prawdopodobnie zbliżymy się do 30 stopni w kolejnych dniach. To będą 3 dni maksymalnie, licząc od jutra, a potem ochłodzenie od około 24 czerwca. No i musimy mieć na uwadze, że w czerwcu jeszcze mogą pojawiać się gwałtowne burze powodujące szkody. Praktycznie codziennie możliwe są w kolejnych dniach burze, na przykład jutro może zaćmieć w regionie, ale to nie będą jeszcze istotne zjawiska. Najbardziej ostatnio widać, że burze się mogą pojawić około 22-23 czerwca. Należy mieć jednak na uwadze, że zjawiska burzowe, czyli komórki burzowe tworzące się, są zjawiskiem lokalnym i one często nie obejmują swoim zasięgiem całego regionu. Oczywiście, zwłaszcza osoby starsze będą to odczuwały, te wahania ciśnień atmosferycznych będą wpływały nam na różnego rodzaju skoki ciśnienia, właśnie tętniczego krwi u pacjentów, co będzie skutkowało osłabieniem organizmu, różnego rodzaju dolegliwościami bólowymi, na przykład głowy, czy tam klatki piersiowej. Mogą też wystąpić ostre zespoły wieńcowe u takich pacjentów. Obrzęki kończyn także są tutaj takim wyznacznikiem, że coś nie tak się dzieje z nami i powinniśmy się udać na początku oczywiście do lekarza POZ, czyli do tej podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli są to stany nagłe, jeżeli widzimy, że sobie nie poradzimy, jeżeli jesteśmy nie w stanie, oczywiście udanie się na SOR odpowiedni lub wezwanie karetki już najbardziej tych hardkorowych, najbardziej takich ciężkich przypadkach. Kilka sposobów na upały, szczególnie jak przeżyć w wielkim mieście, gdzie mnóstwo betonu i asfaltu. O tym państwo już informowali. 2 dwójki i 7 trójek. Polecamy się. Tematem upałów zajęła się Liliana Kaczmarczyk. Oczywiście do upałów jeszcze będziemy wracać. Jak upały, to do wody, byle z głową albo na plaży. O tej plaży dziś mówiliśmy. Włosi walczą z tłumem na plażach. Wprowadzili limit maksymalnie 400 osób, który będzie obowiązywał do końca wakacji. No i działo się na plaży w Zatoce Ciszy podczas tego weekendu, kiedy to nie wszyscy plażowicze zostali wpuszczeni. Niewykluczone, że limity pojawią się w innych miejscach włoskich plaż. 2 dwójki i 7 trójek także państwo w tej sprawie. Ja myślę, że moglibyśmy jako Polska postawić jakieś reklamy przy wejściach do tych plaż, że to u nas jest bez limitów i darmo i to zaprasza. Ja jeśli chodzi o plażę, to wybieram nad Liwcem albo Bugiem, albo Rządzą, też mamy taką rzekę. Ja sobie tak pomyślałem, że to byłoby skierowane takie ogłoszenie, czy dajmy na to reklama do zagranicznych turystów, czyli musiałoby być napisane po amerykańsku albo po angielsku. No w każdym razie, jakby to było za free, to bym taką wielką trójkę wymalował przy wejściu na plażę. Co państwo na to? Carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this sweet, sweet, baby. Keep on.

Linkin Park w audycji popołudniowej. A jeszcze przecież upały, nie tylko plaże, jeszcze upały, więc sposoby i do tego także maluchy. No nie wiem, czy uda nam się to wszystko pożenić. Ja proponuję, nie tam jakieś tam soki, poki, tam inne rzeczy. Niech się każdy zbiera, niech wyjeżdża na Islandię, ma pracę, bo tam pracy nie brakuje, zarobi sobie fajne pieniądze, no i oczywiście nie będą się prażyć. Sobie. Ciekawe, ciekawe, czy udałaby się taka misja maluchem na Islandię. 21 minut po godzinie 17, wróćmy na ziemię. Dla jednych zmora przeszłości, a dla innych... Fiat 126P i wszystko jasne. W czerwcu 50 lat minęło od wyprodukowania pierwszego auta, które zmotoryzowało Polskę. O tym mówiliśmy w audycji popołudniowej, ale z okazji oczywiście tego fantastycznego jubileuszu przed Wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia spotkali się ci, którzy maluchy jeszcze mają albo kiedyś mieli. No, w sumie wszyscy je kochają. Jakub Dworzecki pytał, no jak to jest? Czy mały Fiat wciąż przywołuje wspomnienia? No moje tak. Pamięci są i to nie tylko te radosne, bo też wtedy była moda na odkręcanie tych kół, więc wychodziło się rano i kół nie było i stało auto, czy stał maluszek sobie na cegiełkach. Sentyment. Zawsze gdzieś każdy gdzieś w rodzinie miał tego malucha. Czyli co, prawko było zdawane na maluchu? Nie, u mnie nie. Już było na punto. Ale maluszki zawsze gdzieś w rodzinie się przewijały. Czy to u ojca, czy to u wujków. No zawsze gdzieś ten maluch był. Raczej nie z pokolenia Fiatów. Czy mieliście chociaż w rodzinie malucha? Mamy. Macie, czyli wciąż... W garażu stoi. W garażu, klamoty tam, no. Stoi, to się nasz raz stoi, ale jest nieużywany. Jest, słyszałem, że klamoty, czyli co? Ubrania, ale stoi w garażu. Szefą jest stoi. Teraz. No taką, tak. Mieliśmy malucha zielonego, jedyny we Wrocławiu, w jakim kolorze, także... A gdzie się teraz spodział? Dlaczego nie na zlocie? A nie, panie, to było 20 lat temu. Ale co, rodzinny samochód? Można tak go nazwać po latach? A to jest na żywo? No tak, żeśmy jeździli nad morze. Ile osób? No w dwie akurat, ale przeżycia były. Tutaj jeszcze była wygoda i luksus. Tak. No ale wychodziło się głuchym. Komfort jazdy jednak? No przy 1,90 m jest słabo. Inny fotel mam wsadzony, także... Dziury w dachu nie ma, także jakoś sobie pan radzi. Radzę sobie. Widzę, że fajny model podróżniczy. Wyróżnia się na tle innych. Skąd ten pomysł? No bo mam dużą rodzinę, mam założoną kartę dużej rodziny, więc muszę się jakoś pomieścić, dlatego walizka z bagażami. Kuboty przydadzą się zawsze, bo nigdy nie wiadomo, gdzie den dojedziemy. Dwiema dziewczynami przyjechałem, foteliki wchodzą idealnie na styk. Nie, oryginalnie jest. 100%. Tak. Lakier, to można był... sprawdzać zmiernikiem. Ale powiedz mi, co cię w ogóle skłoniło, że takiego malucha w garażu trzymasz? Wiesz co, ja jestem graciarzem od 9 lat, ja uwielbiam takie rzeczy. Ja mam Polneza, malucha mam, radia stare, telewizory stare, wszystko polskiej produkcji. Drogie są teraz maluchy, to zależy od roku produkcji. Na przykład wersja Elegant, tutaj masz wersję Elegant, co nie? To one na przykład są po 8000. Jest inny tłumik, starego typu silnik i tam masz katalizator. Tutaj katalizatora nie ma. Tam masz linkę, co nie? Tu masz rozrusznik na linkę. Pokażę ci, o co chodzi. Tutaj włączasz zapłon, co nie? Tym kręcisz. Tu masz sanie i tym do góry podnosisz i odpalasz samochód. Czyli to nie jest tak, że z kluczykiem przekręcasz? Nie. Który to jest rocznik? 86. Części są, jakbyś chciał, to poskładasz sobie sam malucha, jeżeli masz tylko dwie ręce i weźmiesz instrukcję. Napisaną w 70 którymś roku, więc można. Wiadomo, to takie że te... proste? No nie do końca, musisz się znać na mechanice, ale części zamiennych jest, gorzej z jakością. Można kupić malucha za 5000, nie ma problemu, ale tylko on później wymaga jeszcze dopieszczenia, że tak powiem. No. To jest taka trochę prawda o tym wszystkim. No. Mimo tego, że są wyremontowane, to cały czas trzeba coś przy nich robić. Ten egzemplarz jest warty 12 miliardów euro, także jak znajdzie się chętny, to go sprzedam. Troszeczkę prawda, troszeczkę wspomnień, no i troszkę też sentymentu, rzecz jasna. Tak swoją drogą, jakby się rozejrzeć, to jest troszkę ładnych maluchów na naszych drogach. Ponoć obecnie na polskich drogach może jeździć ponad 50 tysięcy małych Fiatów. Right.

Natomiast już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Premier Mateusz Morawiecki pozytywnie odnosi się do możliwości ponownego wejścia do rządu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Szef rządu powiedział w TVP Info, że wiele zależy od woli lidera PiS. Jeżeli tylko pan prezes życzyłby sobie tego, to zawsze jest bardzo dobry pomysł, dlatego że łącząc w sobie tę kluczową funkcję polityczną, czyli szefa naszego obozu politycznego z funkcją rządową, integruje jednocześnie nasze działania, powiedział premier. W tym samym wywiadzie szef rządu zapowiedział, że rząd zorganizuje referendum w sprawie paktu migracyjnego. Jak powiedział, polityka Unii Europejskiej jest błędna i Polska nie zgadza się z nią, a suwerenne państwa powinny same decydować o tym, dla kogo otwierają swoje granice. Mówił, że przeprowadzenie referendum w sprawie relokacji migrantów razem z wyborami parlamentarnymi to dobry pomysł. Przy niewielkich zmianach legislacyjnych będzie można przeprowadzić referendum w tym samym dniu, powiedział. Mołdawski Sąd Konstytucyjny uznał działalność prorosyjskiej partii SOR za niezgodną z konstytucją, co oznacza, że partia zostanie zdelegalizowana ze skutkiem natychmiastowym. Partia, której liderem jest ukrywający się w Izraelu Ilan Sor, przewodziła kilkumiesięcznym protestom przeciwko obecnym prozachodnim władzom Mołdawii. Sor został oskarżony przez Kiszyniów i Zachód o próbę destabilizacji Mołdawii, a Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły na niego sankcje. To był serwis Trójki. Ma pełne wydanie wiadomości na naszej antenie za niecałe 28 minut. Teraz sport. I ponownie Mateusz Warianka, witamy. Witam ponownie. Piłkarska reprezentacja Polski jest już w Mołdawii, gdzie jutro czekają mecze eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni przystąpią do tego starcia podbudowani piątkowym zwycięstwem nad Niemcami. 1-0 w meczu towarzyskim na PGE Narodowym. Musimy przywieźć 3 punkty, zapowiada nasz skrzydłowy Jakub Kamiński. No myślę, że to będzie zupełnie inny mecz. Będziemy mieli na pewno zdecydowanie więcej piłkę, myślę. Będziemy utrzymać się przy ataku pozycyjnym, dlatego ta cierpliwość będzie ważna, na którą trener Santos też zwracał uwagę na połowie przeciwnika, by wykreować tę sytuację. No i oczywiście najważniejsze będzie, żeby zdobyć 3 punkty, także liczę na to, że dobrze wykonamy swoje zadanie i dopiszemy 3 punkty. Polacy nie mogą już sobie pozwolić na wpadkę. Po 2 kolejkach eliminacji mają na koncie porażkę z Czechami i zwycięstwo nad Albanią. Jutrzejszy mecz rozpocznie się o 20.45. Dziś czeka nas kilka ciekawych spotkań, ale w innych grupach. O sprawienie niespodzianki powalczy Grecja, która zmierzy się z Francją. Ciekawie powinno być też w starciach Słowenii z Danią, Turcji z Walią i Anglii z Macedonią Północną. Te mecze również rozpoczną się o 20.45. Tymczasem Austriak Stefan Kraft nie wystąpi w zbliżających się Igrzyskach Europejskich. Wcześniej z występu w Zakopanem po upadku na treningu zrezygnował zwycięzca Pucharu Świata w minionym sezonie, Norweg Halvor Egner Granerud. Po decyzji Krafta w Zakopanem w ekipie Austrii wystąpią więc Manuel Fettner, Jan Herl, Markus Müller i Daniel Szofenik. W najsilniejszym składzie wystartuje natomiast reprezentacja Polski. Do drużyny zostali powołani Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kacper Juroszek. I na koniec jeszcze tenis. Magdalineta awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Birmingham. Polka pokonała w pierwszej rundzie Włoszkę Jasminę Paolini 3-6, 7-5 i 6-4. Z turniejem deblowym w Londynie pożegnał się niestety Jan Zieliński i Hugo Nys. Polak i Monakijczyk przegrali w 1/8 finału z Amerykaninem Taylorem Fritzem i Czechem Jirim Lecheczką 6-3, 3-6 i 7-10. Do końca dnia i nocą w miarę pogodnie, tylko miejscami może przelotnie padać niewykluczone burze. Tej nocy od 10 stopni w rejonach podgórskich, 13 na wschodzie, do 17 stopni na zachodzie. Jutro słonecznie, choć na południu może się chmurzyć, ale nie tylko tam, na krańcach zachodnich, wschodnich przelotnie popada możliwe również burze z gradem. Jutro cieplej niż dziś, od 19 stopni na Półwyspie Helskim, około 27 w centrum, do 31 stopni na ziemi lubuskiej, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Od jutra na zachodzie kraju temperatura maksymalna może wynieść 30-31, lokalnie 32 stopnie. Upalnie ma być do czwartku, natomiast w piątek i sobotę przejściowe ochłodzenie, a już w niedzielę powrót upałów. No to pewnie to ochłodzenie takie do 25-6 stopni. Mówiliśmy o maluszku, bo miłośnicy Fiata 126P spotkali się we Wrocławiu w Centrum Historii Zajezdnia. Powspominali państwo również dziś w audycji popołudniowej. 2 dwójki i 7 trójek. Byłem tym urządzeniem w Paryżu w 1988 roku. Udało się wrócić i dojechać. Teraz w tej chwili by się nie odważył, ale było naprawdę przebojowo. A zainteresowanie Francuzów tym pojazdem było bardzo duże. wszyscy oglądali, czy to dojedzie, czy naprawdę ja przyjechałem z Polski, także to wszystko było wielki wyczyn, nie? Tak, no pewnie. Podejrzewam, że łamane na odwaga. Zresztą wielu właścicieli pewnie się zastanawiało, dojedzie to, czy nie dojedzie. Za 24 minuty 18. To jak pan mówił? Przebojowo? Kolega Rumun rodowity opowiadał, jak to za jego budynkiem parkowali Polacy, którzy spali w tym maluchu, a jechali na wczasy do Bułgarii. Zazwyczaj oni tam zawsze parkowali, sprzedawali towar, który przywozili na handel i dalej jechali do Bułgarii. Jedną rzecz, którą zapamiętałem, to była suszarka do włosów firmy Farel. Mam ją w pracy i w zimie czasem dogrzewamy, włączamy ją i ona wspaniale chodzi. Farelka, pamiątka z wakacji, no, brzmi dumnie. Za 20 minut 18. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Pamiątki z zagranicznych podróży mogą stać się źródłem problemów podczas przekraczania granicy. Przykładem jest na przykład pasek ze skóry węża, biżuteria z kości słoniowej czy też nalewka z kobry. Ich przewóz bez wymaganych zezwoleń jest zabroniony i grozi poważnymi konsekwencjami. Do pamiątek często przewożonych nielegalnie należą rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem, czyli tzw. okazy cities, a także wyroby z nich, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Podróżnym czerwona lampka powinna zapalić się, zwłaszcza gdy planują kupić przedmiot, na przykład jakiś wisiorek czy elementy dekoracyjne, które wykonane są z kości słoniowej, z rogów nosorożca, przedmioty wytworzone z koralowców bądź z muszli. Na przykład na granicy często zatrzymywane były lampki z udziałem muszli przydaczni. W bagażach nie powinny się też znaleźć, a niestety są popularne wśród nieświadomych turystów, skóry niedźwiedzi, skóry wilków, skóry węży, krokodyli, czy też wyroby wykonane z tych skór, na przykład dywaniki, torebki, portfele, pasy czy buty. Trzeba pamiętać, że prawie wszystkie papugi są też chronione, więc również trzeba mieć to na uwadze. Uwagę należy zwrócić również na specyfiki medycyny azjatyckiej, bo jak pokazują dane z przejść granicznych, takie medykamenty często zawierają w samym składzie np. kości tygrysów, żółć niedźwiedzi, rogi nosorożca, czy też piżmo piżmowca. Damian Szyc, Biura Podróży Gaj Podlaskiej. Turyści w obecnych czasach są zorientowani w tym, co można, a czego nie można przewozić z czasów zagranicy. Jednakże no, zdarzają nam się przypadki, kiedy klient zada nam pytanie, a czy ja mogę przywieźć kawałek rafy koralowej, czy to będzie jakieś przestępstwo. Tutaj od razu uprzedzamy, że to jest przestępstwo, jest to surowo karane. Również może być to kara pozbycia wolności, kary finansowe i są to spore kwoty, nawet w granicach 5-10 tysięcy złotych. Również zdarzają się osoby, które chcą przewozić z egzotycznych krajów torebki stworzone ze skóry węży, czy też z krokodyla. To również jest surowo zabronione. Jestem mieszkanką Białej Podlaskiej. Mam na imię Anna. Ja miałam okazję kupienia torebki oryginalnej, pięknej, ze skóry węża, ale nie przywiozłam jej z zagranicy, tylko ona z zagranicy trafiła do tak zwanej Szmatlandii, czyli Ciuchlandu. Ja weszłam, byłam zdziwiona, że taka torebka leży. Zdarzają się przypadki, kiedy klienci przylatują do Polski i przywożą na przykład część rafy koralowej. Był też taki przypadek, kiedy klientka została zatrzymana. Tutaj akurat z tego, co pamiętam, klientka została jedynie ostrzeżona i no, oczywiście rafa koralowa została zabrana. Natomiast no, było to dosyć dla niej traumatyczne, bo jednakże jej bagaż został całkowicie przeszukany. Nadkomisarz Marzena Siemieniuk z Administracji Skarbowej w Lublinie. Aby uniknąć przykrych niespodzianek na granicy, warto poznać zarówno polskie prawo, jak również przepisy kraju, do którego wyjeżdżamy. Zawsze zanim przywieziemy z zagranicznych wakacji pamiątkę, czy to znalezioną na plaży, czy kupioną w sklepie, czy na straganie, powinniśmy się najpierw upewnić, czy taki przewóz jest legalny. Należy pamiętać, że jedynym dokumentem pozwalającym na legalny przywóz okazów CITES jest odpowiednie zezwolenie CITES. Żaden inny dokument, na przykład paragon zakupu, nie pozwala na legalny przewóz okazu przez granicę, a tym samym nie chroni przed konsekwencjami na granicy. A najlepiej będzie, jeżeli zrezygnujemy z zakupu przedmiotów wykonanych zagrożonych wyginięciem zwierząt i roślin. Kupowanie pamiątek z chronionych okazów CITES to nie tylko przykładanie ręki do ich cierpienia, do cierpienia zwierząt, ale także do wymierania gatunków w ich naturalnym środowisku. Jak słyszeliśmy, najlepiej zrezygnować, bo za przewóz okazów CITES przez granicę bez wymaganych dokumentów grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Osoba, która je przewozi, musi też liczyć się z konsekwencjami finansowymi, utratą towaru, a informacje na temat przepisów dotyczących przewozu okazów CITES zamieszczone są m.in. na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, o czym przypomina nasza reporterka Małgorzata Tymicka. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki za kwadrans 18. Polecamy się mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. SMS-owo 71335 i telefonicznie 22 73. Tematów do rozmowy mnóstwo dziś i trochę wakacji, i trochę upałów, i trochę maluszków dziś, ale pośród tych tematów też, no nie mówię, że dziś w audycji, ale pojawiają się także fake news i dezinformacja. I o tym powiemy za chwilę. Pomogło mi, bo szybko zapomniałam, a tych mroźnych dni nie chcę. We'll be right back. Za 12 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w nowym tygodniu. Dzień dobry. W mediach społecznościowych pojawiły się, możemy zdradzić, niezgodne z prawdą doniesienia na temat Ukraińców w Polsce. Ponoć mamy do czynienia z najazdem Ukraińców na Polskę. Tak, mamy do czynienia z najazdem. W tej sferze dezinformacyjnej oczywiście. Dokładnie, w sferze dezinformacyjnej. Generalnie zazwyczaj tak to jest, panie redaktorze, że w momencie, kiedy w dyskursie medialnym dyskutujemy o uchodźcach, a w ostatnim tygodniu jednak to był gorący temat, no to i narracje dezinformacyjne starają się w te obszary wpisać. I rzeczywiście obserwujemy taki znaczący wzrost, czy może powrót do narracji związanych z przesiedleńcami. Czyli nawet najazd, już ale... Już same nazewnictwo tu jest, prawda? Najazd czy przypływ uchodźców tak sugeruje takie negatywne nastawienie. Oczywiście, że tak. To jest kluczowe. Język nieprzypadkowe. Nieprzypadkowe, bo język dezinformacji jest językiem, który ma oddziaływać na emocje. Najczęściej te związane z lękiem, ale też z agresją. I ten język, taki bardzo negatywny, on ma konkretny cel. Wzbudzić nasze emocje i jakby wymusić czy wyperswadować nam konkretny pogląd czy konkretny stosunek do danej sprawy. Czyli niechęć do Ukraińców przebywających w Polsce. Tak, dokładnie tak. To ma swoje korzenie w teorii spiskowej, o której też mówiliśmy jakiś czas temu, czyli że to jest taka odgórna akcja związana z nowym porządkiem świata i że na miejsce Ukrainy ma powstać zupełnie inny kraj. Ale to jest wtórne. Moim zdaniem jeszcze istotne jest to, że w tych przekazach już one nie są konstruowane w taki sposób, że to jest jakiś pojedynczy tweet czy artykuł, tylko raczej jest to cała opowieść. Bardzo często mamy do czynienia z filmikami osób, które próbują nam właśnie wytłumaczyć to, co same myślą na temat wojny na Ukrainie. I tutaj pojawia się ten istotny wątek, czyli wątek tego, że już ci przesiedleńcy, mówiąc tym językiem dezinformacji, najechali Polskę i pozbawili Polaków pracy. No, to mało tego, ja spotkałem się, zresztą to powraca taka dezinformująca narracja, że będą zabierane majątki Polakom. A to też, to jest drugi wątek. I czyli... nie dość, że praca to jeszcze majątek. Nie dość, że praca to jeszcze majątek. Majątek ma swoje źródło, ta narracja ma swoje źródło w tym, że pojawił się taki zapis w ustawie, że takie publiczne stany, pustostany, one mogłyby być przekazywane na cel właśnie zapewnienia bytu uchodźcom z Ukrainy. I to zostało wykorzystane, wyolbrzymione do tego, żeby pokazać, że niby wszyscy Polacy albo niektórzy Polacy będą zmuszeni do tego, żeby oddawać swoje domy przesiedleńcom właśnie. No to wyjaśnijmy, nie ma takiego prawa, ani nawet projektu takiej ustawy. Nie i nie ma też takiej potrzeby. Zdecydowanie jest to dezinformacyjne działanie mające budzić te negatywne uczucia Polaków względem Ukraińców. No a jeśli chodzi o ten wątek dotyczący pracy, Polacy bezrobotni z powodu Ukraińców? Jeśli chodzi o wątek dotyczący pracy, to to jest dużo bardziej skomplikowana metoda manipulacji, bowiem zależy, powiedzmy, kogo się bada. Główny Urząd Statystyczny pokazuje, że jednak nie mamy tak dużego problemu z bezrobociem w Polsce, no ale oczywiście jakbyśmy chcieli zbadać tych, którzy są bezrobotni i ich powody, które wskazują oni jako subiektywne powody braku pracy, no to już moglibyśmy tutaj mieć taki potencjał do manipulacji. Jednym na przykład z powodów wymienią, tak? Tak. Nie mam pracy, bo przyjechali Ukraińcy, którzy zabrali tak, mi pracę. Chociaż tak, chociaż nie szukam jej od pół roku na przykład, bo w ogóle nie planuję pójść do pracy, ale to na pewno wina Ukraińców. Tutaj przywołała pani wiarygodne dane GUS-u dotyczące choćby bezrobocia, ale w tych narracjach dezinformacyjnych też padają dane, konkretne dane, które są fałszywe, to też bardzo groźne. Albo zmanipulowane i wyjęte z kontekstu, na przykład bez podania metodologii, bo rzeczywiście czasami dezinformatorzy powołują się na dane GUS-u również, ale są to dane, które są przedstawione właśnie bez kontekstu metodologicznego, czyli tak jak mówię, mogę zbadać na przykład wszystkich dziennikarzy w Polsce i zapytać o poziom dziennikarstwa, a mogę zbadać, nie wiem, influencerów, którzy udają dziennikarzy i też zadać im to samo pytanie i wyjdą mi zupełnie inne wyniki, w zależności od tego, kogo pytam i w jakiej liczbie. I dlatego metodologia jest tak ważna. To wiąże się także z ta dezinformacja, z uprzedzeniami, czy z takim, z taką bazą dotyczącą uprzedzeń czy strachu, no też jest to jedno z drugim powiązane. Myślę, że o tym przy najbliższej okazji też powinniśmy porozmawiać. Tak, lęk o byt jest takim naturalnym dla człowieka lękiem, więc łatwo go rozbudzić. Temat niewyczerpany, więc zachęcam Państwa do pozostania z nami i do słuchania kolejnych naszych spotkań. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. No a archiwalne odcinki także w mediach społecznościowych, na naszych stronach internetowych w Trójce. Polecamy się Państwu. Genesis w audycji popołudniowej na 7 minut przed 18. Genesis w audycji popołudniowej dziś, bazując na Państwa wspomnieniach, m.in. o zlocie maluchów 2 dwójki i 7 trójek.